فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنler محترم müslümanlar geçen dersimizde Allah-u Teala'nın mal verdiği, servet verdiği, zengin kıldığı insanların daha çok Allah'a hamdü sena borcu altında olduklarını ifadeye çalışmıştık. Allah-u Azimüşşan'a daha fazla şükretmek zorundadırlar. Daha fazla hamdü sena etmek, Allah'ın adını daha çok zikretmek zorundadırlar. Bu bir vazife. Serveti olanlar, zenginliği olanlar, Allah'a daha çok hesap vermek zorundadırlar. Mahşer günü, hesap günü, her bir varlığın, servetin, zenginliğin hesabını vereceklerine inanmak mecburiyetindedirler. Kuruş kuruş hesap vermek zorunda olduklarını bilmedikçe yeryüzünde nasıl bir hizmet yapabileceklerini anlayamazlar. Aziz müminler, bir arabanın nasıl ki direksiyonu en mühim unsurlardan birisi ise, direksiyon dediğimiz otomobillerin ve motorlu vasıtaların tamamının yönetilmesi ve istenilen istikamete, hedefe ve gayeye doğru gidebilmesi için bir arabada direksiyon ne kadar mühim ise, ne kadar önemliyse, ahirete ve hesap gününe inanmak da bu kadar önemlidir. Dünyamızı bir arabaya benzetebilirsiniz. Dünya dediğimiz alem, fani dünya, tıpkı bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Evinizi, hayatınızı bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Ancak o otomobilin bir yönü, bir direksiyonu istenilen tarafa doğru yürütebilecek bir kabiliyeti olmalı. Zenginin elindeki dünya altındaki arabası gibidir. Direksiyonu mutlaka lazımdır. İslam'da ahiret imanı yevmi hesab, Allah'ın dünyada verdiği bütün nimetlerin hesabını isteyeceği ahiret gününe iman etmek de arabadaki direksiyon gibi dünyadaki insana yön veriyor, istikamet veriyor. Ahirete ve hesap gününe imanını kaybeden bir insan, direksiyonu çıkmış, kaybolmuş bir arabadaki insan gibi oluyor, nereye çarpacağını Allah biliyor. Bu temsil gayet mühim. Onun için hataların, isyanların hızla çoğalışı da bu noktadan neşet ediyor. Efendiler, şimdi Kur'an-ı Mübin bu mevzularda son derece kesin hükümler getiriyor. Bakınız, peygambere, Allah yoluna karşı çıkan, fiili olarak karşı çıkmasa bile, netice olarak karşı çıkan, biz dini İslam'a iman eden müminler, daima neticeye bakacağız. Bir adam istediği kadar kendisine ayrı bir hava, ayrı bir süs vermeye devam etsin. Mühim olan o değil, neticedir. Neticedir. Şimdi netice deyince şunu kastediyorum. Şu cami-i şerifte, şu mukaddes mabet, Allah'a ibadet edilen yerde, şurada bir sayım yapılsa, bir sayım yapılsa, bir tekmil verilse, netice itibariyle görülecektir ki, bunu samimane söylüyorum ve tecrübelerimiz var tabi, şu cami-i şerifin içinde fevkalade zengin olan insanlardan çok az insan vardı. Şu dakikalarda onlar senetlerin, sepetlerin, ödemelerin, tehdiyelerin, bankaların, kredinin, faizin peşinde. Hele gül de en beter olan, en feci olan taraflardan birisi de mübarek cuma günü, Müslümanların bayramıdır biliyorsunuz, ibadet günüdür. Bir haftalık günler içerisinde cuma günü, yevmül cuma, cuma günü müminlerin bir araya geldikleri, Allah'a ibadet ettikleri, geniş geniş zikru tesbih edecekleri bir gün olduğu halde bugün bunu tamamen tersine çevirmişler. Cuma günü geldi mi esnafı, tüccarı, işçisi, kapıcısı, hancısı, hamamcısı, hammalı hafta sonudur diye camiyi, vaaz-ı nasihatı bir kenara itiyor, alacaklarının peşine düşüyor. Cuma gününü rezil etmişler haşa. Ticarete, dünyaya alet etmişler. Vaktinde namaza gelemiyor. Vakitlice cami-i şerife gelip oturamıyor. Eyvah, alacaklarımı toplayamam yahu, bankalar kapanıyor, müşteri kaybolur, bir hafta geç kalırım, paramı alamam, senet yanar, sepet yanar. Cuma gününü tamamen perişan bir dünya süfliyatının emrine vermişler. Hasbel kader, bin bir zahmetle, sıkıntıyla cuma günü camiye gelen cemaat-i müsliminin büyük ekseriyeti böyle saatine baka baka namaz kılıyor. Yahu falancada alacağım vardı, acaba dükkana geldi mi, gelmedi mi? Aman hemen selam verip koşayım diyor. İslam dininde cuma günümüzü ne perişan etmişler görüyor musunuz? Ama Yahudiler biliyorsunuz cumartesi günü, Kur'an-ı Kerim buna şöyle işaret ediyor. Yevmüsset, cumartesi günü bütün gün Yahudilerin bayram günüdür, ibadet günüdür. Onlar için, Yahudiler için hiçbir sıkıntı yok. Cumartesi tatil, bankalar falanlar filanlar, gel keyfin gel. Yahudi keyfini rahatlıkla sürüyor. Pazar gününe gelince yine Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği, biz Kur'an'dan başka bir şey söylemeyeceğiz. Azmettik Allah'ın lütfuyla, nereye gidersek gidelim Kur'an'dan gayrı bir şey söylemeyeceğiz. Elhamdülillah, başka bir kaynağa hiçbir iltifatımız olmuyor. Pazar günü de Hristiyan denilen dünyanın bayramı ve ibadet günüdür ki, yine pazar günü bütün Hristiyan zümre, Hristiyan tüccar, Hristiyan esnaf rahatlıkla huzur içerisinde kilisesine gidebiliyor. Vay müşteriyi kaybedeceğim, vay alacağım kaldı, vereceğim kaldı gibi endişeden uzak bulunuyor. Ama Müslümanlar, Müslümanların ibadet günü, cuma günü, cemaat günü, bir araya gelip Allah'ı tesbih edecekleri gün, görüyorsunuz ki ne hale getirilmiş, ne perişan hale sokulmuş. Bu fasık daireden kurtulmak lazım. Dünya bizi hızla cehenneme sürüklüyor. Hızla cehenneme sürüklüyor. Ve bu yüzden sadece bizim Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı var biliyorsunuz. En mühim vaaz-ı nasihat planlaması da cuma günü yapılıyor. Bütün Türkiye'de vaaz-ı nasihatın en iyi şekilde planlandığı gün cuma günüdür. Öbür günler cemaati fazla bulmak mümkün değildir. vaizlerin, hocaların şahsiyle, rahmani gayeleriyle belki toparlamasıyla mümkün olabilir ama cuma günü elhamdülillah bir ölçüde Müslümanlar camiye toplanabiliyorlar. Güzel bir netice bu. Hiç olmazsa bir cuma günümüz vardır. Müslümanlar toplanmasını bir parça beceriyorlar, bir araya gelip onu da kalkıp alışverişe, tahsile, tediyeye, vay bankalar kapanıyordu, şu saatte yetişemesem alacağımı alamayacağım, bir hafta bekleyeceğim gibi endişelerle Müslümanların cuma günde zehir zıkkım haline getirmişler. Bu Müslümanlar ne zaman uyanacak ya Rabbi diyorum. Müslümanlar ne zaman şuurlanacak ya Rabbi diyorum. Böyle senelerden beri beklediğim bir yolcuyu bekler gibi her sabah ufukta Allah'ın inayetini bekliyorum. Müslümanlar şuurlanacak mı acaba? Müslümanlar iman ettikleri İslam davasını hayatlarına hakim kılacaklar mı acaba? Müslümanlar Yahudinin farkına varacak mı acaba? Müslüman dünyanın nereye gittiğini anlayacak mı acaba? Müslüman namusuna sahip olacak mı acaba? Müslüman sokaklarda sürünen iffet ve hayaya sahip olacak mı acaba? Müslüman ahiretini kaldırıp atmaktan, dünyaya sarılıp Allah'ı unutmaktan kurtulacak mı acaba diyorum. Ne zaman Müslüman uyanacak? Ne zaman kendine gelecek? Müslüman bütün dünyaya sulhu ve barışı götüren insan olması gerektiğini ne zaman anlayacak? Müslüman dünyanın cehenneme döndüğünü, İslam gelmezse, Kur'an gelmezse dünya diye bir şey olmayacağını ne zaman anlayacak ya Rabbi diyorum. Yapalım inşallah. Müslümanlar kendine gelmelidir. İşte dünyanın halini görüyorsunuz. Biraz sonra anlatacağım. Korkunç şekilde işte bir taraftan komünist Rusya silahlanıyor. 50 tümen, 100 tümen, 200 tümen asker yığıyor sınırlara. Öbür taraftan komünist Çin durmadan harp ediyor. Vietnam üzerinde insanlığın kanı emiliyor ve dünya bir ateş meydanı, bir barut dünyası haline getiriliyor. Dünyaya sulhu kim getirecek? Senelerden beri barış dediler. Amerika fukara milletlerin kanını emdi ve terk etti hepsini. Senelerce dünya sulhunu komünist Rusya muhafaza edecek dediler. İşte harp ediyor, sulhu parçalıyor. Kardeşlerim, aziz müminler, hakiki Müslümanlar, dünya sulhunu ahiretsiz temin etmek mümkün değildir. Ahirete iman etmeden dünyaya vallahi ve billahi sulhun ve sükunun gelmesi kabil değildir. Ahirete inanmadan dünya olur mu? Direksiyon olmadan makine olur mu? Otomobil olur mu? Bunlar mühim meseleler kardeşlerim. İslam imanını anlatıyoruz. Bizim falanın filanın yoluyla, yönüyle, kimseyle alakamız yok ve her zaman dediğim gibi biz insanlığa İslam'ı anlatmakla vazifeliyiz. Ve gırtlağımızı kesseler dahi dünya sulhunu, dünya barışını ancak İslam temin edebilir diyoruz. Zira bizim iman ettiğimiz peygamber Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin sırrını taşıyor. Bütün alemlere rahmet olduğu için sulhu o getirebilir diyoruz. Saadeti o getirebilir. Hazreti Muhammed'e tabi olmayan beşeriyet cehenneme tabi olacaktır. Başka bir şey yok. Biz bu yoldan başkasını tanımayız. Ve bize bunları söylemeyeceksiniz. Dünya sulhunun, insanlığın mutluluğunu İslam dini temin edecektir diye sakın böyle bir şey söylemeyeceksiniz filan diye baskı maskı yapanlar olursa bilsinler ki Kur'an-ı Kerim'den hiçbir kudreti dayanamayacaktır. Bunu Kur'an söylüyor. Rahmeten lil alemin diyor. Sen nasıl benim bu Kur'an'a olan bağlılığımı parçalayabilirsin? Bu söylenecek bu. Fikir hürriyeti varsa, vicdan hürriyeti varsa, demokrasi gibi bir takım kelimeler söyleniyorsa, biz de Kur'an'daki hükümleri söyleyeceğiz kardeşim. Yani bunlar bilinmesi lazım. Biz Müslümanlara Kur'an'daki, kainat çapındaki hakikatleri söylemeye gayret ediyoruz. Bizim bir takım zümrelerle, zümrecilikle ne işimiz var? Bizim Kur'an gibi, her zaman öyle söylüyorum, bizim bir gizli teşkilatımız da vallahi lazım yoktur. Yeraltı teşkilatı tanımayız biz. Bizim teşkilatımız görüyorsunuz işte Cami-i Şerif. Şu cami bizim cemiyetimizdir, derneğimizdir. Peki bu cemiyetin genel merkezi nerede? Bu İslam cemiyeti şu cuma günü toplandınız ya, hepiniz cemiyet üyesisiniz. İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'deki Beytullah'tır kardeşim. Hepimizin yönü oraya çevrildi. Bizden kimse şüphelenmesin. Bizim kıblemiz ne Moskova'ya, bizim kıblemiz ne Amerika'ya, bizim kıblemiz ne Avrupa'ya, bizim kıblemiz ne Çin'e ne Sür. Bizim kıblemiz Kâbetullah olan Beytullah olan yeridir. Bizim yolumuz belli. Kim gelirse gelsin bizim her şeyimiz belli. Bizim gizli bir teşkilatımız, yeraltı örgütümüz, Suudi Arabistan'la hiçbir alakamız, Amerika ile Rusya ile hiçbir alakamız yok. Cemiyetimiz meydanında. Ve şu camiyi de görürüz. Herkes gelsin dinlesin. Bütün idari makamların adamları, devlet bakanları, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan gelsin dinlesin. Biz açık açık her şeyi meydana koyuyoruz. Bir teşkilat yok bizde. Genel merkezimiz İslam cemiyetinin, İslam teşkilatının genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'tır. Peki sizin genel başkanınız kim? Genel başkanımız Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ondan başka başkan kabul etmiyoruz. İslam cemiyetinin genel başkanı Cenab-ı Mustafa'dır kardeşlerim. Başka bir lider vallahi kabul etmiyorum. Odur. Ondan başka bir perişanlık talebinde bulunmak mümkün değildir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ne demek? Bunu anlayan Müslüman çıldıracak hale gelir ya. Kimseyi kabul etmez. Peki bu İslam cemiyetinin kongreleri olmaz mı? Toplantıları olmaz mı? Olur. Dünyanın her tarafındaki camiler İslam cemiyetinin genel merkeze bağlı, Beytullah'a bağlı, Kabe'ye bağlı şubeleri halindedir. Günde 5 defa toplantı yaparlar. Her gün Müslüman cemiyetine mensup olan insanlar gerek merkezde gerekse şubelerinde günde 5 defa toplantı yaparlar. Meydanda bizim. Peki bu cemiyet aidat toplamaz mı? Bu cemiyete üye olanlar para vermez mi? Senede bir sefer zekat namında İslam cemiyetine aidat öderler. Cemiyet kardeşim. Daha ne cemiyeti arıyorsun yani? Daha ne cemiyeti arıyorsun? Ama komünistler geçen gün radyodan okuyor, o kadar mecmua çıkarıyorlar ki 28 tane gazetenin ismini sayıyorlar. Korkunç gizli çalışmalar, gizli teşkilatlar. Bizim ne bir gazetemiz var, ne bir broşür. Şurada bir Kur'an-ı Kerim'imiz var, bütün varlığımız bundan ibaret yani. Başka bir şey yok. Onun için Müslümanlardan şüphelenmemek lazım. Müslümanlar barış unsurlarıdır. Müslümanın anarşist olmasına vallahi imkan yoktur. Müslüman bir karıncayı tepelemekten Allah'tan korkar, ahirette benden hesap soracaktır diye iman eder. Müslüman hiç imkan var mı tahribat yapsın? Müslüman imkan var mı soygun yapsın? Müslüman imkan var mı gasp etsin, hırsızlık etsin? Müslüman imkan var mı komünist olsun? Müslüman imkan var mı milletin aleyhine geçsin? Müslüman imkan var mı ordunun aleyhine geçsin? Müslümandan imkan var mı bir perişanlık sadır olsun? Bunu anlamak lazım. Bizim vazifemiz halkı uyandırmak kardeşim. Zenginlere sorumluluklarını hatırlatmak. Kur'an-ı Kerim'de bunların mantığı çürütülüyor. Bakınız, zengin sınıf Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam peygamber olduğunu Allah'tan aldığı gibi ilan edince zengin sınıf ne dedi biliyor musunuz? Ebu Leheb zengin bir adamdı. Ebu Cehil muazzam zengin bir adamdı. Eşraf-ı erkan biliniyordu. Çok zengin adamlardı bunlar. Putlara tapıyorlardı. Bütün kabileleri sömürüyorlardı. bütün aşiretleri soyuyorlardı. Kur'an-ı Kerim ve peygamberlik de bunların hiçbirisine gelmedi. Babadan yetim olan, anneden öksüz olan Hazreti Muhammed'e geldi peygamberliği. Bir yetime geldi, bir öksüze geldi. Hiç kimsesi olmayan bir insana, bir Muhammed Mustafa'ya geldi. O zaman o zengin sınıf, o sermaye sınıfı, o ileri gelenler gözüyle bakılan insanlar aynen şöyle söylediler. Bunu Kur'an-ı Kerim naklediyor. اَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا. Peygamberlik gibi bir meslek, peygamberlik gibi bir vazife, bir misyon, peygamberlik gibi muazzam bir vazife bizim gibi zenginlere verilmedi de kala kala babadan yetim, anneden öksüz bir Muhammed'e mi kaldı? Kabul etmiyoruz dediler. Bizim gibi zengin sınıf dururken Muhammed kim oluyor? Kabul etmiyoruz peygamberin dediler. Onlara bunu söyleten servetleriydi. Onlara bunu söyleten sermayeleriydi. Onlara bunu söyleten, bu inkara sürükleyen şey dünyalarıydı. Ahireti bilmiyorlardı. Allah kimi severse, Allah kimi isterse ona teslim eder kardeşim. Ona teslim eder. O bir yetim imiş. Ne çıkar? Rahmeten lil alemin sırrıyla geliyor. O bir öksüzmüş. Ne çıkar? Onu bütün kainat bağrına basıyor. Hazreti Muhammed Mustafa'yı kabul etmemiş olmalarının sebebi katiyen onların dünyalarıydı. Meşgul olmayınız, meşgul olmayınız. İşte dünyayı hakkıyla değerlendirmekten aciz olan, Allahu Azimüşşan'ı hakkıyla tanıyamayan topluluklar, servetlerine güvenerek, ellerindeki imkanları kullanarak Allah'a baş kaldırma noktasına gelirler. Hem dünyaları zindan olur, hem ahiretleri zindan olur. Bu noktaya gelmişken, aziz kardeşlerim, bir nasihat kitaplarında geçen, bir hususu nakletmeden geçmeyeceğim. Dünya nimetleri. Aslında dini İslam her zaman söylediğim gibi dünyaya ehemmiyet vermiştir. Dünya malına ehemmiyet vermiştir. Sıkı tutmuştur. İnsanların canını ve malını muhafaza altına almıştır. Geçen ders temas ettim. Kimse kimsenin malına göz koyamaz. Kimse kimsenin varlığına hükmedemez. Allah'tan başka hiçbir hakim yoktur. İslam itikadı böyle. Ama bunu böyle ortaya koyarken Kur'an-ı Mübin, İslam imanı diyor ki, ey dünyaya sahip olan zenginler, ey serveti olanlar, ey dünyada mekan ve imkan sahibi olanlar, elde ettiğiniz servetlerin, ey dünyaya sahip olan zenginler, ey serveti olanlar, ey dünyada mekan ve imkan sahibi olanlar, elde ettiğiniz servetlerin, elde ettiğiniz emlakin, elde ettiğiniz bütün fırsatların mahşer günü teker teker hesabını vereceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki dengeli yürütmek lazım. Ne bütün dünyaya sarılıp ebedi hayatı unutmak, ne de ebedi hayat gayesiyle dünyadan çekilip dünyayı başkalarına teslim etmek olmayacak. İkisinin arasında muvazeneli bir hayata tabi olmayacak. Efendiler, nasihat kitaplarında yazılı bulunan ve bizim de zaman zaman anlattığımız bir kıssayı bir kere daha huzurunuza getirmek istiyorum ki esas gayeyi çok iyi anlamak noktasında bize bir döküman olsun, bize bir malzeme olsun, mühim bir malzeme. Ve kardeşlerimin huzur içinde rahat bir şekilde dinlemelerini ve kafamızda, hafızamızda da tutmanızı, unutmamamızı rica edeceğim. Söylenen çok şeyler tabii dinleyenlerin tavrına göre kimisinin kafasında kalıyor, kimisinden de uçup gidiyor. Ama şu noktayı kafalarımızda perçinlemek ve tutmak noktasında sizden özellikle istirham edeceğim. hatırımızda kalsın ki dünyamızı, eşyamızı ve buna benzer bütün varlıklarımızı müzakere ederken, düşünürken bize bir yön versin. Efendiler, üç tane fakir, yoksul insandan bahsediyor nasihat kütübü nesaih, nasihat kitapları. Üç tane fakir, yoksul, biçare, çaresiz kalmış, yoksullaşmış, fakirleşmiş üç insandan, üç arkadaştan bahsediyorlar. Bu yoksul olan üç arkadaş kafa kafaya verip diyorlar ki bulunduğumuz yerden çıkalım. Burada fakir düştük. Başka bir imkan bulmak da zor. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allahu Teala belki rızkımızı başka bir yerde vermiştir. Kalkalım buradan çıkalım. Gurbet ellere gidelim. Cenab-ı Hak bir imkan verirse rızkımızı buluruz, çalışırız diyorlar. Üç arkadaş, unutmayalım. Çıkıyorlar. Yol boyu devam ediyorlar. Nihayet yorgun düşüyorlar. Yorgun düşüyorlar. Yanlarında yiyecek namına bir şey de yok. Dinlenmek için bir yer ararken yol üzerinde eskiden yıkılmış, viraneye dönmüş bir yıkıntıya rastlıyorlar. Bir yıkıntı, virane, harabe. Orada bir miktar oturup dinlenmek istiyorlar. Dinlenirken içlerinden birisi can sıkıntısıyla, elindeki sopayla yıkılmış olan o kerpiçten yıkılmış, virane olmuş olan binanın önündeki duvarını böyle sopayla eşmeye çalışıyor. Kurcalıyor duvarı. Eştikçe eşiniyor kerpiç toprak, toprak er. Eştikçe, kazdıkça açılmaya başlıyor. Nihayet sopanın ucu sert bir şeye rastlıyor. Biraz daha merakla etrafını açınca bir de bakıyor ki duvarın içerisinde ağzına kadar altınla dolu bir hazine duruyor. Eskiden duvarlara gömerlermiş binanın içine. O bir küp, bir küp ağzına kadar sarı altınlarla dolu olduğunu görünce sevinci sonsuz oluyor tabii. Hemen öbür arkadaşlarını çağırıyor. Gelin diyor arkadaşlar, işte yoksulluktan kurtulduk diyor. Cenab-ı Hak rızkımızı ve kısmetimizi verdi. Dünyamız tamamlandı diyor. Dünyamız tamamlandı. Dünyayı bulduk. Külahlarını havaya atıyorlar herifler. Sevinçleri sonsuz, memnuniyetleri sınırsız. Tamam, dünyayı buldular şimdi. Peki ne yapacağız diyorlar. Sonunda karar veriyorlar. Yapacağımız şey çok basit. Üç arkadaşız. Üçümüz de kader birliği etmişiz. Üçümüz de yoksul, fakiriz. Cenab-ı Hak bizi kaderde beraber eyledi. Ama şimdi bu kısmeti, bu hazineyi, bu defineyi de bize nasip etti. Üçümüz eşit bir şekilde bunu paylaşalım diyorlar. Müsavi şekilde, eşit şekilde üçe taksim edelim, paylaşalım, gidelim. Kararı veriyorlar. Ama dünya kardeşim, dünyayı elde tutmak kolay mı? Dünya insanı öyle bir değiştiriyor ki çoğu insanı dünya rezil rüsva ediyor. Karar böyle olduğu halde içlerinden birisi diyor ki arkadaşlar, bu bir küp altını taksim etmeden, paylaşmadan önce içimizden birisi karşıda bir köy var galiba, o köye gitsin de bize yiyecek şeyler getirsin, karnımız zil çalıyor diyor. Bir kişiyi gönderiyorlar, git köyde yoğurt, ekmek ne varsa, bir altınımız da var nasıl olmasa, yiyecek temini getir de karnımızı doyuralım, ondan sonra salim bir kafayla taksim edelim diyorlar. Birisi yollanıyor köye. Geride iki arkadaş kalmıştır tabii. Onlar diyorlar ki, yahu bu bir küp altın, Allah'ın lütfu çıktı burada. Bunu üçe taksim edersek hissemize az düşer diyorlar. Az düşer. Bu köye gönderdiğimiz arkadaşımızı onun haberi olmadan O köyden dönerken pusuya yatalım, derenin içerisinde oradan habersizce geçerken kafasına odunla vurup öldürelim diyorlar. Ve bir küp altın ikimize kalsın, niye üçe bölünsün efendim diyorlar. Dünyayı görüyor musunuz kardeşlerim? Ben onun için diyorum işte, namaza gelmeyen, ibadet etmeyen, tesbih çekmeyen, Kur'an'a, İslam'a, Allah yoluna hizmet etmeyen bu zenginler neye güveniyor acaba? Neye güveniyor bu herifler? Neye sırtlarını dayıyorlar? Neye güveniyorlar? Hangi sigortayı anlamıyorum ya? Ne kötü bir mantık. Bakınız böyleleri için Kur'an-ı Kerim onların bir sözünü naklediyor. Vakalu, o servetleri çok olan zenginler diyorlar ki nahnu ekseru emvalen ve evladen. Bizim o kadar çok malımız, mülkümüz var ki, eşimiz, dostumuz var ki ve ma nahnu bi muazzebin. Allah bizi cehenneme atamaz diyorlar. Zenginin mantığına bak. Bizim o kadar çok malımız, mülkümüz var ki, eşimiz, dostumuz var ki, milletvekillerinden falandan filandan o kadar ahbabımız var ki, Allah bizi ateşe atamaz, biz Allah'ı mağlup ederiz diyorlar. Küfrün mantığı bu. Allah'ı tanımıyor herif. Peki ey gafil adam, ey cahil adam, ruhun bedenini terk eder etmez, niye sırtını tabutun içine yapıştırıyorsun? Penceresi dahi olmayan, kapısı dahi olmayan o tahta tabutun içine niçin sokuluyorsun? Kurtarsın bakalım dostların seni oradan. İşte bunu anlamak mümkün olmuyor. Bunu anlatamıyoruz biz insanlara. Benim davam, derdim, heyecanım bu. Şunu bir anlatabilsek insanlarımıza mesele kalmayacaktır. Servetleriyle Allah'a isyan ediyorlar. Geçen gün televizyonda bir film galiba, bir temsil film gösteriyorlar. Köyden bir baba oğul, fakir, şalvarlı, yırtık, pırtık, tabii film icabı. Bir baba oğul öküz parası kazanmak için İstanbul'a geliyorlar da, uzun bir mesele. Bir inşaatta çalışıyorlar, alın teri döküyorlar. O zengin adam da çok az ücret veriyor. Sonunda biraz paraları artınca baba oğul konuşuyor. Oğul diyor ki, baba diyor ki, alnımızın teriyle birkaç kuruş kazandık diyor. Allah'a hamdolsun diyor. Oğlu diyor ki, baba diyor, bu inşaatın sahibi olan zengin adamı Allah daha çok seviyor diyor. Bak diyor, o alnından bir tane bir ter damlası akıtmadan, alnı terlemeden milyonları kazanıyor. Bu ne biçim Allah diyor. Allah onu seviyor, bizi sevmiyor diyor. Öyle İslam'ın itikadını paramparça ediyorlar yani. Filmdir, falandır, filandır diye piyesler, bilmem neler ve İslam itikadına habire hücum ediyorlar. Ve Allah'a sataşıyorlar. Müslüman'ın Allah'ına diriz atıyorlar. Ve aynen kafirin mantığıyla görüyor musunuz? Bizim malımız çok, mülkümüz çok. Allah bizi ateşte yakamaz. Biz Allah'ı mağlup ederiz diyorlar. Bu inançsızlığa sürüyorlar. Orada da bu aynı. Aynen gözümle gördüm yani. Allah diyor bizi sevmiyor diyor. Allah da zenginlerden yana diyor. Allah da diyor alın teri dökmeden diyor bu adamlara çok para veriyor. Bu ne biçim Allah yahu falan diyor. Böyle Allah'la oynuyor haşa. Allah ile alay ediyor haşa. Neşriyat yapıyorlar. Kardeşim işte bu mantıkla dünya insana bu küfrü, bu inkarı vermeye çalışıyor. Müslüman bunu yenecektir. Müslüman bu çekiciliği, bu sürüklemeyi önleyecektir. Müslümanın imanı buna kafi olması lazım. Evet. Tuzağı hazırlıyorlar. Köye giden arkadaşları dönerken tam dereye, çukura indiği zaman o iki arkadaş kafasına odunlarla vurup öldürecekler. O bir küp altın ikisine kalacak. İkisinin planı, tuzağı bu. Fakat iş böyle bitmiyor tabii. O köye giden arkadaşları da köye giderken bir başka fikir taşıyor. Diyor ki ya bu kocaman bir küp altın niçin üçe taksim olsun? Ben diyor köyde karnımı doyurayım. O iki arkadaşa da ekmekle yoğurt götüreyim. yoğurdun içine de bir avuç zehir katayım, götüreyim, bu zehirle iki arkadaşımı öldüreyim, bütün bir servet bana kalsın diyor. Köye gidenin hilesi de bu böyle. Köye gidenin tuzağından o iki kişinin haberi yok, o iki kişinin tuzağından da köye gidenin haberi yok. Dünya ne korkunç. Onu zapt edemezse insan, o onu zapt eder ve insanı mahveder, mağlup eder, mahkum eder, mahcup eder. Kararlar böyle kurulduktan sonra tatbikat başlıyor şimdi. Köydeki karnını doyuruyor, bir kucak ekmek, bir stil, bir bakraçla yoğurt alıyor eline, içine bir avuç zehir katıyor, geliyor. Tam dereye gelir gelmez o pusuda bekleyen iki arkadaşı tarafından hücuma, saldırıya uğruyor, kafasına vurulan odunlarla canı çıkıyor orada herkes. Tamam diyorlar, yaşadık. Ve tabii şimdi diyorlar günün tabiriyle köşeyi döndük diyorlar. Hey ahmak, hangi köşeyi dönüyorsun? Mezarlığın köşesi seni bekliyor. Mezarlık köşesinden dönebilir misin sen? Hükümetleri aldatabilirsin, müfettişleri aldatabilirsin, insanları, mahkemeleri aldatabilirsin, orada köşeyi dönebilirsin ama kabristanın, ama mezarın köşesini dönemeyeceksin. O köşeyi kimse dönemez. Evet, tamam diyorlar, şimdi afiyetle şu yoğurtla bir ekmeği de yiyelim de hele, ondan sonra taksimata başlayalım diyorlar ve oturuyorlar. Siz misiniz bu yoğurdu yiyen? İçindeki korkunç zehir mideye intikal eder etmez, mideleri paramparça olarak ikisi de orada ölüyor ve bir küp altın yerinde kalıyor, hiçbirisi nasip olmuyor. İşte dünya budur. Kim neye sahip olursa olsun, kimin hanları hamamları olursa olsun, kimin sermayesi serveti olursa olsun, mezarın kapısına geldikten sonra hepsi yerinde kalıyor, kimse bu alemden zerreyi götüremiyor. Zengin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, Allah aşkına ikaz edin, anlayın, anlayış gösterin, Allah'ın dinini anlayın, Kur'an-ı Mübin'i anlayın, Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlayın kardeşlerim. Bu dünya bizi mahkum etmemeli. Bu dünya mahşer meydanında bizi mahcup etmemeli. Peygamber-i Zişan'ın önünde mahcup etmemeli bizi, perişan etmemeli. Allah yoluna yardımcı olun, İslam'ı destekleyin. Yanıyor ümmeti Muhammed, neslimiz, çocuklarımız, kızlarımız, kadınlarımız küfür ateşiyle yanıyor, yanıyor. Onların yangınını söndürmek için koşmayacak mısınız? Daha hala servetinize sarılıp dünyanın nereye gittiğini anlamayacak mısınız? İbrahim aleyhisselam, Halilur Rahman diye Kur'an-ı Mübin'in haber verdiği İbrahim aleyhisselam, Nemrud'un ateşine atılmış. O zaman Nemrud ismindeki büyük kafir İbrahim aleyhisselamı ateşe atmış, yakmak istiyor. Bütün mahlukat feryat içerisinde Halilur Rahman yanacak diye hüngür hüngür ağlıyor bütün mahlukat. O esnada bir karınca, küçücük bir karınca ağzına bir damla suyu almış, hızla koşuyor, hızla koşuyor. Görenler diyorlar ki karınca, sende bir tuhaflık var bugün. Böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsun? Ağzında da üstelik bir damla su var. Nereye gidiyorsun deyince, ey gafiller işitmediniz mi diyor. Cenab-ı Halilur Rahman yanıyor cayır cayır. Nemrut onu ateşe attı, parçalıyor. Onun yangınını söndürmeye gidiyorum diyor. Onun yangınını söndürmeye gidiyorum. Gülüyorlar. Sen mi yangını söndüreceksin? Sen mi hangi cüssen ile, hangi hissen ile söndüreceksin? Bu bir damla suyla Nemrud'un ateşi söner mi? Zavallı karınca diyorlar. Karınca diyor ki, esas zavallı sizlersiniz. Anlamayanlar sizlersiniz. Ben karıncayım, karınca kararınca iş yapmak zorundayım. Bir damla sudan başkasını götüremem. daha fazlasını yollara dökerim, zayu ziyan ederim. Benim gücüm, benim takatım, benim imkanım bir damla suyu götürmekten başka bir şey değil diyor. Ben gücüme göre çalışıyorum. Müslüman, sen de elinde eğer imkanın var da, fırsat eline geçiyor da, İslam dini için çalışmıyorsan, Allah yolunda çalışmıyorsan, bil ki bu karıncadan, bu hayvandan daha aşağılık bir noktadasın. Hiçbir şey kurtaramaz seni. Allah'a mazeret süremezsin. Ya Rabbi, ben yapamadım, edemedim diyemeyeceksin. Meydan-ı mahşerde ağzını açamayacaksın. Eğer elinde imkanın var da, kasanda paran var da, kesenin ağzını açmıyorsun da ve Allah yoluna çalışmıyorsan, mahşer günü Allah'a mazeret olarak bir kelime söyleyemeyeceksin. Kendine gel. Kendine gel Müslüman kardeşim. Kesiyorum. Karınca diyor ki, siz Allah'a inanmadınız mı? Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın kudreti yetmez mi ki benim ağzımdaki bir damla sudan bir derya meydana getirir, İbrahim'i söndürebilir diyor. Allah böyle bir kadirdir. Sen de gayret et ki bu ümmeti Muhammed'i yakan yangın sönsün kardeşim ve Mevla yüzümüze baksın, mahşer günü ona çıkacak bir yüz taşıyalım ve söyleyecek sözümüz olsun. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i ve bahusus Müslüman memleketimizin müminlerini en kısa zamanda Kur'an ve Resul-i Zişan etrafında toplanarak uyanmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksik bıraktığımız bir cümle hususları lütfunla ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı, alemi İslam'ı, bütün müminleri içinden ve dışından hiyanet etmek isteyen bir cümle kafirlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi nar-ı cahiminden azad eyle ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım el açıp amin diyen kardeşlerimi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.